أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuonyesha daraja kubwa na utukufu aliyowapa wanawavioni na wale waliobeba ilmu ya kisheria asema katika kitabu chake shahida Allah annahu la ilaha illa hu ashuhudia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake wal malaika kisha akataja shahada ya malaika wa ulul ilm kisha akataja shahada ya wanaoviona na hii yatosheleza kuwa ni tazkia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa hao waliobeba ilmu ya kisheria عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuonyesha utukufu na daraja kubwa ya wale waliobeba ilmu hii ya kisheria amewahusisha kuwa wao ndio wanaomuogopa wakiwa ni wenye kumfahamu قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء wale wenye kumcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa ni wale waliobeba ilmu ya kisheria Allah subhanahu wa ta'ala asema tena kuonyesha kuwa hawako sawa wale waliobeba hii ilmu na wale wasiokuwa na hii ilmu na hii ni changamoto kwa wanadamu kujibidiisha kuitafuta ilmu ya kisheria قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب هاوازك وساوى وانا وليون علمه نوانا وسيكو ونعلمه وسباب وليون علمه الله سبحانه وتعالى ويكدو تانى درجة نيك زيني كلك واتوك وعيدة قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى هو ينيو والي والي ومين كتير نيني نوال اليواب علم يكشرية هو ينيو درجة نيك زيد كلك ومين ومين وسيكون علمه عباد الله الله سبحانه وتعالى أتوامرشك وطيونا وبيواني endapo kauli zao zitaambatana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum qala ba'd ulama humul ulama ayy munawwa عباد الله، الله سبحانه وتعالى في كتابه شاكي أم زمهم زسانا يو يفضل يا والي وليبيب علم يبشرية مبكا كفكية kuturegesha sisi kurengea kwao pindi tutakapotatizika katika mambo ya hii dini. Qala Allahu ta'ala fas'aluhu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizani walio na elimu ikiwa nyinyi mnatatizika kuna mambo msiyojua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kafa bil ilmi sharafa أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نصب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. يتشجاز كو علم يتكف كو على وسيكون علم بيراه ودائف ونكت كمن يريم نواجبك كانو كبيسا نوجينا na kufurahi sana wakinasibishwa na ilmu wakati wakuwa hawana ilmu. Wakafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fi, na atosheleza kuwa ujinga ni kitu kibaya. Hakuna mjinga anayekubali kuwa yeye ni mjinga. Wallahi, lau kama utamuita mjinga mjinga, anaweza kuzusha vita katika sehemu kama ile, pamoja na kuwa yeye ni mjinga. Na hii atosheleza kuonyesha kuwa ujinga ni kitu kibaya. Wal iyadhu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، وبني وبيني نوالي وسيكون علم نوالي أماو هواجي بنيش كتكو يتفوت علم يمشريا. Muislamu hatakikani abaki katika ujinga na ukubali ujinga kama ule. Sote tufahamu, wallahu akhrajakum min bukuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, hakuna mwanadamu isipokuwa alizaliwa alipozaliwa wakati akiwa hana lolote analijua katika ilmu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa vile ambavyo atavitumia katika kuitafuta hii ilmu. Waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida, vyote hivi amempa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuitafuta ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza wajinga katika kitabu chake huwazungumza kwa maneno makali. Qala Allah ta'ala afaman ya'lamu annama unzila ilayka innama yatadhakkaru ulul albab. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala amewagawanya watu kwa makundi mawili. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq, hawa ni wale walio na ilmu na kuifahamu sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman huwa a'ma, huyu atakuwa sawa na yule kipofu asiyekuwa na ilmu. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja wetu ajichagulie. Je, ataka kubakia katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kuwa na elimu, au atakubali kuwa katika vipofu? Waliyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala kawazungumza vibaya katika kitabu chake wajinga. Qala jalla wa ala walakinna aktharahum yajhalun, wengi katika wao ni wajinga. Na hakuna maadui wakubwa wa da'wa za mitume wa Allah walipotumilizwa kama hao wajinga. Qala jalla wa ala inna sharra dawabi inda Allah as-sumu al-bukmu alladhina la ya'qilun, minyama miovu kabisa, watu waovu kabisa. As-sumu al-bukmu alladhina la ya'qilun, majahil, sumu bukmu, hawaisikii haki wakaifuata, wala hawaizungumzi haki, wala hawaifahamu. Allah subhanahu wa ta'ala. Hakutosheleka kutaja kuwa hawa wamepotea, bali akataja kuwa wamepotea zaidi kuliko wanyama. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una au yaqilun in hum illa kal an'am. Haitosheleki kuwa wao ni kama wanyama, bal hum adallu sabila. Ama wadhania wengi wao wayafahamu yale unayoyazungumza ya Muhammad, in hum illa kal an'am aljuhala. Allah afahamisha na wanyama, bal hum adallu sabila. Ni nani atakayeridhika kusifika na sifa kama hii mbaya wa iyadu billah, kuonyesha uovu wa ujinga, kuonyesha kuwa ni kitu kibaya kuwa mjinga. Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kumwambia, khudh al-'afwa wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin. Wapuuze watu wajinga. Bali Allah subhanahu wa ta'ala awasifu waja wake wema kwa kusema, wa idha sami'u al-lagwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin. Awasifu waja wake wema, katika sifa zao nzuri ni wenye kuwapuuza watu wajinga. Wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Na ujinga ni katika sifa ya watu wa motoni. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Wakubali kuwa walikuwa wajinga katika hii dunia. Na kumalizia, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kabisa kuwaweka sawa walio na elimu na wale wasiokuwa na elimu, hata baina ya wanyama. Qala ta'ala yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza vile alivyohalalisha katika suratul Maida, kisha akataja katika wale wanyama mukallabin, tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah. Qala fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru isma Allah 'alayh. Kama mbwa aliyefundishwa ilmu ya kuwinda, akimwinda yule mnyama ni halali kwa Muislamu kumla, maadamu amemfunza ilmu ya kuwinda. Na mbwa yule yule akiwa ni jahil, hata akimwinda yule mnyama ni haramu kwa Muislamu kula mnyama kama yule, kwa sababu aliyewinda ni jahil. Mpaka kufikia lau kama watatumwa mbwa waliosoma, waliosomeshwa somo la kuwinda, walio na ilmu ya kuwinda, kisha yule mnyama wakimvamia, akawa baina yao kuna mjinga na haikujulikana ni yupi aliyemuua mnyama kama yule, ihtiyatan ni kumwacha yule mnyama usimle, kwa sababu kuna jinga pale limesimama katikati yao. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala vipi awaweka katika sehemu mbaya sana watu wajinga. Nani atakayeridhia sifa kama hii? Allah, Allah, ibadallah. Tuimizane katika kutafuta ilmu ya kisheria. Muislamu asikubali kabisa kubakia katika daraja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza na sifa mbaya kama hii katika kitabu chake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.